Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Macedońska policja zatrzymała w Skopie ponad 200 Polaków. To kibice, którzy mieli ze sobą walczyć przed meczem biało-czerwonych z Macedonią. Po pożarze wieżowca w centrum Warszawy nie ma zagrożenia katastrofą. Wykonawca na razie przerwał jednak pracę. Lekarze i ratownicy medyczni z radomskiego pogotowia będą rozdawać misie małym pacjentom. 223 polskich kibiców zatrzymanych przez macedońską policję. To osoby, które przyjechały na wczorajszy mecz biało-czerwonych w eliminacjach do Mistrzostwa Europy. Przed spotkaniem doszło do starć na ulicach miasta. Macedońska policja podała, że duża grupa Polaków walczyła między sobą w jednym z miejskich parków. Z materiałów opublikowanych przez lokalne media wynika też, że mundurowi musieli również interweniować w kawiarniach i na ulicach miasta. Przypomnijmy, polscy piłkarze wygrali z Macedonią Północną 1-0 i prowadzą w tabeli grupy G w kwalifikacji na Euro 2020. Nie ma zagrożenia katastrofą po pożarze wieżowca w centrum Warszawy. To ostatnie informacje po pożarze, który wybuchł wieczorem na ostatnich piętrach powstającego budynku. Strażacy walczyli z ogniem 6 godzin. Nikt nie ucierpiał. Według nadzoru budowlanego nie ma zagrożenia katastrofą, mówi rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. Konstrukcja budynku pozwoli na kontynuowanie prac. Tym niemniej sam inwestor te roboty na ten moment wstrzymał. On deklaruje, że jego ludzie pojawią się tam najwcześniej w poniedziałek, natomiast jego też rolą w tym momencie jest właściwe zabezpieczenie tego miejsca, tak aby nie dochodziło tam już do żadnych niebezpiecznych sytuacji. Na razie nie można wykluczyć żadnej z przyczyn pożaru. Służby i prokuratura czekają na opinię specjalisty. Ogień w wieżowcu przy Rondzie Daszyńskiego pojawił się przed 23. Nie było potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Od jutra letni rozkład jazdy na kolei. Wracają bezpośrednie połączenia z Krakowa do Zakopanego i z Warszawy do Kołobrzegu. Jedną z najważniejszych zmian jest przywrócenie ruchu pociągów na remontowanej od kilku lat trasie Warszawa-Poznań. Jednak w związku z tym, że prace nie zostały zakończone, czas podróży będzie dłuższy niż przed remontem. Jak mówi Karol Jakubowski z PLK, trasą pojadą pociągi dalekobieżne. Tą trasą pojadą wszystkie ekspresy oraz TL-ki, tak jak Zagórzanin, Gałczyński, Paderewski czy Barbaka. Od 22 czerwca kolejarze przywrócą bezpośrednie połączenia między Krakowem a Zakopanem. Państwowy przewoźnik PKP Intercity uruchomi natomiast bezpośrednie połączenia między Warszawą a Kołobrzegiem. Jak mówi rzeczniczka spółki Katarzyna Grzduk, w czasie wakacji będą to codzienne połączenia. Połączenie z Warszawy z Kołobrzegiem zapewni także skład EIC Poseidon, który w okresie wakacji będzie kursować codziennie. Wszystkie informacje dotyczące nowego rozkładu jazdy są dostępne na portalu pasażera oraz na stronach internetowych przewoźników. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polscy, litewscy i ukraińscy parlamentarzyści spotkali się w Kijowie na wspólnej sesji posłów z trzech krajów. W przyjętej deklaracji poparli prozachodnie dążenia Ukrainy, poruszyli też kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Parlamentarzyści podpisali w ukraińskiej stolicy wspólną deklarację. Jak wyjaśnił marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Polska wspiera dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Zapewniamy stronę ukraińską, że jesteśmy gotowi do dzielenia się naszymi doświadczeniami w akcesji i członkostwie w Unii Europejskiej. Stanisław Karczewski dodał, że tematem rozmów była też kwestia zagrożenia energetycznego. Strona polska bardzo dziękuje Litwie i Ukrainie za wspólną deklarację dotyczącą krytycznej oceny budowy Nord Stream 2. Nasze zgromadzenie odbyło się pod hasłem bezpieczeństwo, rozwój, demokracja. To bezpieczeństwo postrzegamy również w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Sesja polsko-litewsko-ukraińskiego zgromadzenia parlamentarnego zorganizowana była po raz 10. Kolejne spotkanie parlamentarzystów trzech krajów odbędzie się w Warszawie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pluszowe misie od lekarzy i ratowników medycznych otrzymają mali pacjenci radomskiego pogotowia ratunkowego. Maskotki, które zebrali licealiści, mają pomóc złagodzić stres i ból związany z chorobą. Kilka lat temu na podobny pomysł wpadli mazowieccy policjanci. Zabawki dostawały dzieci, które były ofiarami domowej przemocy. Często się zdarza, że przyjeżdżają do miejsca zdarzenia, dzieci płaczą, są zdenerwowane. Dzięki takiemu miśkowi możemy uspokoić, opanować dziecko. Wtedy możemy udzielić fachowej pomocy medycznej. Mówił ratownik medyczny Piotr Kołodziej. Do dzieci ma trafić ponad 1200 maskotek. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Płoniewski. I znów zaczynamy od Paryża i tenisowego Roland Garros. Po raz pierwszy w wielkim szlemie zwyciężyła Ashleigh Barty. Australijka w finale nie dała żadnych szans. Na stoletniej Czeszce Markecie Wondrouszowej wygrała do jednego i do trzech w nieco ponad godzinę. Wcześniej na korcie Filipa Chatrier oglądaliśmy dużo ciekawsze widowisko. Kończono tu rozpoczęty wczoraj półfinał w turnieju panów i doszło w nim do niespodzianki. Austriak Dominik Thiem w pięciu setach pokonał lidera światowego rankingu Nowaka Dżokowicza. Serb po spotkaniu komplementował rywala. Gratulacje dla Dominika. Grał świetnie, zwłaszcza w ważnych momentach. Popisywał się doskonałymi slice'ami i passing shotami. Pokazał, dlaczego jest jednym z najlepszych tenisistów na świecie i życzę mu wygranej w finale. A w finale, tak jak przed rokiem, Thiem trafia na 11-krotnego zwycięzcę i broniącego tytułu we French Open Hiszpana Rafę Nadala. Nasi siatkarze tytułu w Lidze Narodów nie bronią. Przed rokiem zwyciężyli Rosjanie. W tym roku też nie zanosi się na zwycięstwo biało-czerwonych. Vital Heinen traktuje rozgrywki raczej jako poligon doświadczalny, ogrywa dublerów i debiutantów, a mimo to dziś udało się ograć 3-1 Bułgarów. Jutro mecz z Chinami. Jutro też Grand Prix Kanady w Formule 1. Kwalifikacje dziś o 20, a w ostatniej sesji treningowej najszybszy był Sebastian Vettel. Robert Kubica uzyskał 19 czas. Z kolei nasi piłkarze są już w kraju po wygranym meczu z Macedonią Północną i szykują się do poniedziałkowego spotkania z Izraelem w Warszawie. W Grodzisku Wielkopolskim do Mistrzostw Europy szykuje się nasza kadra do lat 21. Turniej we Włoszech jest także szansą kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, o czym przypomina trener Czesław Michniewicz. Oczywiście marzenia mamy swoje. Tutaj każdy sportowiec marzy o tym, żeby zagrać na igrzyskach. My taką szansę widzimy przed sobą, bo z 12 zespołów 4 pojadą na igrzyska, ale z kolei jak zobaczymy, kto jest w kolejce przed nami, to zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy faworytem, nie jesteśmy pierwszym wyborem na te igrzyska. Ale to jest piłka, to jest sport. Musimy się skoncentrować na sobie, musimy przede wszystkim umieć pokazać to, co jest naszą siłą, co było naszą siłą w eliminacjach, w barażach. Musimy być kolektywy, musimy być dobrze przygotowani mentalnie, ale też taktycznie. Pierwszy mecz Polaków w turnieju w przyszłą niedzielę z Belgami, a kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od Wybrzeża i Pomorza przez Wielkopolskę, Podolny Śląsk, zachmurzenie umiarkowane i duże, tam też miejscami przelotne opady deszczu i burze. Poza tym ciepło i słonecznie, na termometrach będzie od 24 stopni na Suwalszczyźnie do 31 w Małopolsce. Tej nocy na wschodzie i w centrum mogą pojawić się burze i burze z gradem, a także przelotne opady. Temperatura spadnie do 11-18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład telewizor LG, Smart TV, OLED 55 cali, 4K Ultra HD za 4499 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Gdynia zaprasza od 21 do 28 lipca na Ladies Jazz Festival. Wystąpią Madeleine Peyro, Krystyna Stańko z orkiestrą, Nouvelle Vague, Luisa Sobral, Angeliki Dzio i Beth Hart. Teatr Muzyczny w Gdyni, Filharmonia Wejherowie i Gdynia Arena. W Konsulacie Kultury w Gdyni koncerty finalistek konkursu Grand Prix. Informacje o biletach na stronie ladiesjazzfestival.pl. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Prestiż, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Menadżer Floty, Empik i Wirtualna Polska. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw.

przed chwilą. Minęła 19.15, rozpoczynamy listę osobistą od postscriptum do wydania z ubiegłej soboty. Czy ktoś poznał ten utwór? Does Everyone Stir? To oczywiście grupa The Police, jeżeli chodzi o autorstwo kompozycji. Natomiast wykonawcami był niejaki Saul Hernandez i nasz gość sprzed tygodnia, czyli Stewart Copeland. Płyta nazywa się Outlandos de Americas. Jest to szczególny hołd złożony grupie Police, bo w języku hiszpańskim. Płyta, od której jak się ją zagra 2-3 razy, dość trudno się uwolnić. To właśnie od niej dzisiaj zaczynamy. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. Teraz kolega z zespołu, czyli Andy Summers, a jego gościem jest pan, który nazywa się Gustavo Cerati. Outlandos de Americas. Tym razem rozpoznać utwór Brink on the Night było znacznie łatwiej. Wyśpiewać po hiszpańsku to samo wyrażenie trochę trudniej. Po skryptum za nami teraz sprawy bieżące. W drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej obszerne fragmenty, a może nawet całość nowej reedycji klasyka grupy Klan, czyli Mrowiska. Spektaklu, który miał w oryginale ponad 80 minut na potrzeby płyty. Trochę to wyedytowano. Być może za tydzień będę w stanie przedstawić Państwu trochę więcej nagrań niż te, które znamy z płyty wydanej w roku 1971. I mamy jeszcze jeden motyw przewodni. Grupa King Crimson obchodzi swoje 50-lecie. Za 2 tygodnie 3 koncerty w Royal Albert Hall i wydawnictwo, na którym będzie, o ile dobrze pamiętam, 26 płyt. Oczywiście częściowo z materiałem, którego wcześniej nie słyszeliśmy. I oczywiście osobiście Robert Fripp wszystkiego dopilnowuje. Dopilnował też tego, żeby czytelnicy jednego z brytyjskich magazynów muzycznych dostali kompilację 12 rzadkich albo niepublikowanych nagrań, skonstruowanych tak, żeby, jak sam twierdzi, przyciągnąć do grupy King Crimson nową publiczność. Najbardziej surrealistyczny pomysł to ten właśnie utwór, który śpiewali w historii grupy King Crimson 4 różni wokaliści. Z tych 4 wokali powstała kompilacja. Oto efekt. Thank you. Być może w przypadku grupy King Crimson określenie bardzo ładna piosenka nie przystoi. Cadence and Cascade, Greg Lake, Gordon Haskell, Arian Belew i Michael Curran, który, jak Państwo doskonale wiecie, ukrywa się pod wieloma pseudonimami. Jest głównym wokalistą grupy King Crimson od bodajże 6 lat. Niezwykła kompilacja zrobiona przez sam zespół. Są tacy, którzy uważają, że największym osiągnięciem w całej karierze grupy King Crimson jest Starless. Utwór, który był grany bardzo, bardzo długo na żywo, zanim został nagrany w roku 1974. Tekst zmieniał się też prawie nie do poznania i kiedy w końcu zarejestrowano wersję, którą usłyszymy w edycie, czyli skróceniu autorstwa samego zespołu, nie naszym, powrócił współzałożyciel grupy Ian MacDonald na saksofonie. Starless end, what move? To jeszcze cytat z Roberta Frippa. Gdyby Brian Ferry, a jeżeli Fripp tak mówi, to wie co mówi, dołączyłby takim krizom, z pewnością oznaczałoby to koniec jego kariery. Więcej cytatów z Roberta Frippa, a także opowieść o spotkaniu z nim dziś w liście osobistej, bo King Crimson na pewno jeszcze wróci, ale wracają też nasze ulubione. Nie wiem, czy liczba mnoga jest słuszna, ale mam nadzieję, że tak. Lata 90. i zaczynamy od Right. No nie wiem jak tam u Państwa, ale u mnie natychmiast na dźwięki z lat 90. zrobiło się jeszcze bardziej słonecznie niż jest za oknem. Shine On, House of Love. Church or in a school, little Jesus, are you watching?

Mimo że tak naprawdę grupa w Pixies, jeżeli już o filozofii mowa, należy dla mnie raczej do lat 80. niż 90., to wszystko popsuli tym, że właśnie wydają nową płytę. Z tym właśnie nie przesadzajmy, 13 września ukaże się album, który nazywa się dość mistycznie Pod Gniazdem, a wszystko spowodowane tym, że nagrywali to w Woodstock, tym Woodstock, w przerobionym na studio nagraniowy kościele świętego Jana z 1896 roku. Kiedy się wychodziło ze studia, na drzewie można było dostrzec gniazdo orła. Stąd nazwa płyty. Na razie mamy tylko jeden utwór z tej właśnie płyty. Przypomnę, dopiero 13 września cały album. Jest nadzieja, że Pixies zgodzą się porozmawiać z trzecim programem Polskiego Radia. Tak brzmią Pixies Anno Domini 2019. Imponujące tempo w ciągu 5 lat, trzecia płyta jak na współczesne obyczaje, to bardzo, bardzo dużo. Teraz wracamy do lat 90., konkretnie roku 1993 na festiwal Glastonbury, na scenę New Musical Express i gramy z płyty, która powstała w dość niezwykłych okolicznościach. Zaczynają Belly. We'll be right back. Tak było w Glastonbury 1993. W przeciągu pół godziny od skończenia swojego występu każdy artysta dostawał kasetę magnetofonową zarejestrowanym próbnie właśnie swoim występem. Musiał wybrać szybciutko jeden utwór, który potem był miksowany w pełnej kooperacji z wymienionym artystą. Dzięki temu powstał ten wspaniały dokument, który ma absolutną autoryzację wszystkich zaangażowanych. Lemonheads. Watching your eyes, watching things go by outside, out the window of a train. Easy sipping and just seeing it fly left to right. Pour the milk and I'll say when. I'm at one. You're the one thing I found. I don't need to bring you down. I'm out wandering around. Kind of loved you, wouldn't blame me. I can't wake up every day. Wartościowanie okresów w muzyce jest zawsze trochę na wyrost, ale powiem tylko tyle. Strasznie fajnie wtedy grali. Zapowiadałem jakiś czas temu płytę, którą skompilował zespół National z okazji wydania swojego własnego albumu. Wybrali na tę płytę utwory swoich ulubionych wykonawców, ale wybrali też trochę samych siebie. Płyta, która zabrzmiała na żywo w Krakowie, z którego dziś mam zaszczyt prowadzić listę osobistą, zabrzmiała na festiwalu właśnie tutaj Sacrum Profanów. Bryce Dessner.